Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Günaydın. Günaydın May. Evet, Türk futbolunun futbolla herhalde başlayacağız ve onunla da bitirecekmiş gibi görünüyor. Türk futbolunun çöküşü diye de bir toplantı, bir rapor ve bunun bir toplantılarda da konuşulmasından bahsettin. Bu her anlamda ama yani sadece sahada değil, belki de işte bu şike ile ilgili durumla ilgili olarak da hukuki açıdan da konuşulabilir böyle bir çöküşten. Önce istersen bu şike meselesinde, şike ve teşvik primlerinde cezaların indirilmesi meselesiyle başlayalım, sonra devam ederiz. Mecliste sanıyorum dün gece görüşülmüş bu sporda şiddetin önlenmesine dair kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarı herhalde geçti de meclisten. Değil mi? Öyle okudum evet, ben. Evet, ben de öyle okudum. Evet. Buna yani bu yeni değişikliğe bağlı olarak işte şikayetle ilgili suçlarda ceza indirimine gidilecek. Ve işte hani 12 yıla kadar çıkan cezalar sanıyorum ciddi oranda düşürülüyor. Bu da işte hani şu an yargılanmakta olan bazı kişilerin bu davayla ilgili iddianame çıkmaz herhalde. Serbest kalmasına yol açacak. Böyle bir durum söz konusu. Yani insan ayında kanun, insan ayındaki kanunun çıkması için çok uğraşan grup vardı. Sporun içinden ya da yakınından. Ama hani çıktıktan sonra kanun çıkıp bir an uygulanmaya başladıktan sonra aslında cezaların üst sınırının çok yüksek olduğu düşünüldü. İşte 12 yıl şu an üst sınır 3 yıla düşürülecekmiş. Alt sınır da 5 yıldan 1 yıla. Evet, peki bu daha önce yüksek tutulmuş olmasının sebebi neydi ve şimdi değiştirilmesinin sebebi ne? Yani ne, nasıl bir kritere bağlıyorlar bunu? Gerekçesi yani nedir? Yüksek tutulması herhalde işte caydırıcılıktı o zaman, evet. Ama düşürülmesiyle ilgili doğrusu ben bir şey göremiyorum. Hani niye düşürüldü? Cezalar çok ağır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle cezalar yok yani. Zaman böyle yorumlar duyduk arada geçen süreçte. Ama bu kanun vardı zaten. O zaman bu yorumlar yapılmıyordu. İşte uygulanmaya başlanınca gördük. Evet. Dediler. Nisan ayından sonra. Yani kanun yerine oldu. Biz de bilmiyorduk nasıl sonuç çıkacağını. Evet, uygulanınca biz... çok ağır oldu. Yani gerçi henüz uygulanmış birisi de yok. Çünkü hala ortada bir iddianame yok. Şey süreci başlamadı. Dava süreci de başlamadı. Yani tamam uygulanmış da değil. Ama daha uygulanmadan uygulanırsa çok ağır olacağı gerekçesiyle şey olacak. Değişiklik yapılması düşünüldü ve işte uygulanacak herhalde. Mahkemeler de cezaların tavan sınırı değişince herhalde mahkemeler değişecek tabii buna bağlı olarak. Evet, bizim önerimiz, Açık Gazete ekibinin önerisi mecliste tartışılmadan geri gönderilmiş. Biz şikenin ve teşvik priminin serbest bırakılmasını öneriyoruz. Geçen aslında bunda dopingle ilgili böyle bir açıklama oldu. Bilmiyorum size radyoda geldi mi? Eski Fransız tenisçi Yannick Noah, şu andaki basketbolcu Joachim Noah'ın da babası. O dopingle ilgili böyle bir açıklamada bulundu ve özellikle İspanyol sporunu işaret etti. Dedi zaten herkes yapıyor. O zaman serbest olsun. Eşit şartlarda yarışılsın. Evet. Dedi. İspanya tarafından tabii şey geldi, biraz varyansın geldi. Hani bilip bilmeden konuşuyor diye. Ama hani İspanya doğrudur. Bu konuda yeterli önlem almamakla doping konusunda eleştirilen bir ülke. Ben hani şikayet de acaba aynı şey mi olsun diye siz öneriyorsunuz. Şike ligi oluşturulsun hatta. Şike ligi. Yani tabii ve maçlar esnasında da sonuna kadar iddia oynanmaya devam edilsin. Panolardan da bahisler devam etsin. Canlı bahis internette var zaten. Bütün sıkıntı o dünyadaki. Evet. Türkiye'den girip oynayabiliyorsunuz. Yani yasak da olsa dolan başlı şekilde. Ve işte bu Çin'deki yani Doğu Asya sporundaki çürümüş yapının en büyük sebebi olarak da bu gösteriliyor. Yani Çin Futbol Ligi'ndeki maçların %80'inin ayarlanmış olduğu anlatılıyor. Yani İstanbul'a bir konferans için gelen gazeteci Declan Hill anlatmıştı. Yani takımlara sormuşlar. Demişler ki niye hakemleri, yani niye şike yapıyorsunuz siz? Valla rakip takım da yapmış olabilir, onun için biz de yapıyoruz demişler. Evet, tamam. Onun için de serbest bırakılsın ve rahatlayalım. Ve kim daha fazla şike yapacak ve yapmakta üzerine bahis oynansın diye de önerimiz var. Bakalım kabul görürse. Şöyle tabii, kanun kalkmış değil. Yani sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun yürürlükte. Sadece bazı cezalarda üst alt sınırlar değişiyor. Yoksa evet, bizim itirazımız da tam buna işte. Kanun indirim yetmez, tamamen kaldırılsın. Şike serbest olsun. Her türlü hile ve hurda serbest olsun. Peki, şimdi oradan da aslında şeye geçebiliriz. Yani Türkiye'de futbolun çöküşü konuşuluyor bir yandan da. Futbolun oynanışı ve alınan sonuçlar açısından. Galiba Kickers dergisi demiştin değil mi sen, Alman? Evet, Almanya'nın işte en önemli iki spor dergisinden biri Kickers. Kickers tabii futbol ağırlıklı bir dergi büyük oranda. Benim de aslında geçen hafta düşündüğüm ama şey yapamadım, gerçekleştiremediğim var. Onlar Türk futbolundaki çöküş diye bir uzun haber yapmışlar. Yani 10 maddede herhalde Türk futbolu ne durumda diye. Yani işte şikaya değinmişler. Milli takımın durumu, işte 2002 Dünya Kupası'na, 2008 Avrupa Şampiyonası'na gittiler. Arada yoklar. 2010'da oynayamadılar. 2012'de yine olmayacaklar. Futbolcu yetişmiyor. Hep yaşlı oyuncuları alıyorlar. Ligin yıldızı 34 yaşındaki Alex. Nasıl şeyi çıkardılar bilmiyorum. O çok iyi bir rakam. Bu sezon Türkiye Ligi'ndeki yeni oyuncuların sadece %10'u Türkiye'de yetişmiş oyuncular. Yani yabancılar, yurt dışına yetişmiş Türkler, şey yok. Türkiye'de yetişmiş oyuncu ya yetişmiyor. Ya da yetişse de Süper Lig'de yer bulmuyor. Evet. Ona değinmişler. Ve işte şey, yani yaşlı yabancılara değerlerinin çok üzerinde para veriliyor Türkiye'de. Yani 1 milyon alan Türkiye'de 3 milyon alıyor. Buna da değinilmiş. Yani aslında böyle bir dip noktayı belki 2005 sonu 2006 başı yaşamıştı Türkiye. Ben de kendi arşivime baktım. O zaman öyle bir haber yapmışım 2006'nın başında. O zaman hatırlarsak meşhur İsviçre maçı ve sahada İsviçreli futbolcuya atılan dayak vardı. Sahada ve soyunma odasında. Ve hala karanlık. Takılan çelmeler filan. Tabii soyunma odasında hala karanlık şeyi vardır. Bir sis perdesi vardır yani orada. Cezalı Türkiye ama yani soyunma odasındaki görüntüler falan hasır altı edildiği için tam ne olduğunu bilmiyoruz. Ve işte 2006'nın yani o olaydan 3-4 ay sonra FIFA 6 maç ceza vermiş Türkiye. Bir dip nokta olmuştu Türk futbolu için. Yine bahis yüzünden cezalan oyuncular vardı. Birbirini kurşunlayan, hatırlarsınız, Trabzon'da Gökdeniz. Yine böyle bir bahis söz konusu olmuştu. Arnavut mafyasının lig maçlarına bulaştığı öne sürülüyordu. Ama sonra o da aklandı galiba değil mi Gökdeniz? Ceza aldılar. Cezalarda bir indirime gidildi ama işte bir yıl cezası sonra altıya indi galiba. Yani olaydaki söz konusu iyi hali nedeniyle mi? Kazanamamış. O yüzden. Evet. Tutturamamış. Evet, peki. Yani o zaman hakikaten bu bugünkü temalarımızdan biri de buydu Açık Gazete içinde. Başka alanları da sarmış görünen sis perdesi. Buna sen de coup de grâce yaparak sis perdesini futbolun üzerine de yayarak tamamlamış oluyorsun tabloyu. Şöyle yani dün yani Kicker'deki haberden yola çıkarak Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Orada Galatasaray Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk gündeme getirmiş. Yani o haberi alarak demiş yani çok fena bir durumdayız. İşte Avrupa'nın 17. büyük, dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz ama hani futbolda ayrılan önemli bir kaynak var ama bu kaynak nereye gidiyor? O 1,5 milyar avro gibi bir rakamdan söz etmiş. O biraz abartılı herhalde, öyle bir futbol ekonomisi yoktur. Yani muhtemelen 8 milyon gibi para söz konusu. Ama bu para nereye gidiyor demiş. İşte yaşlı oyuncuları alıyoruz. Müthiş paralar veriyoruz. Hiçbirine etmeyeceği paralar. Yani ben sadece kendi kulübümde geçen 10 yılda harcanan ve boşa giden parayı biliyorum. Hani her kulübü bilemem. Ama bu yani içinde olduğum kurum ve o paranın nasıl boşa harcandığını biliyorum demiş. Ve işte o yani müthiş bir genç nüfustan bu Türkiye Süper Ligi'nde oynayacak 500 tane oyuncu yetiştiremiyoruz. Muhtemelen hani Türkiye'de yetişmiş oyuncu kriteri iyi bir kriter. Herhalde bir hakikaten bu sezon Türkiye Süper Ligi'nde oynayan oyuncuların bir şeyini yapsak, bilançosunu çıkarsak herhalde işte 18 takım 25 oyuncu ne yapıyor? 450 mi yapıyor? Böyle bir şey galiba. 450 yapıyor. Herhalde işte 160 yabancı olabilir mi acaba? O civarda yabancı var ama eminim ki en az 100 tane yurt dışına yetişmiş Türk var. Yani 260 vatandaşıymış. Yani herhalde zaten 450'nin işte 250 ila 300'ü Türkiye'ye yetişmemiş oyuncular. Evet, çok. Toplamın yani kümülatif rakamın. Bu sezon gelenlerin değil. Gelecek açısından çok umutsuz bir tablo çıkıyor. İyi bir tablo değil tabii yani. Hani işte hani en başta konuştuğumuz gibi ya hakikaten burada yetiştiremiyoruz oyuncuları. Hı-hı. Ya da yetişse bile şans bulamıyor. Yani orada burada bir şey var aslında, bir çıkar yol. Yani hani genç birkaç oyuncunun bir yurt dışına gidip o illa bunun Real Madrid olması değil. Yani 20-21 yaşında kafaya koyup 2-3 yıl bana oynayacağım. Bu Hollanda Ligi de olabilir. Fransa Ligi'nde ne bileyim işte 9. 10. sıradaki takım da olabilir. Oralara gidip bir kendilerine yeni bir yol açmaları lazım. Çünkü belli ki burada şey önleri tıkalı. Tıkalı yani. Evet. Öyle görünüyor. Evet peki. Nasıl devam edelim? Tabii hani bütün bu futboldaki sorunlar yumağının bir parçası da yine tribün olayları. Geçen yani zaten geçen hafta getirilen yine tribün deplasman seyircisine tribün yasağı var. Bir ay önceki uygulama işte geçen haftaki derbi maçında tekrar uygulamaya kondu ve Beşiktaş Galatasaray maçında hiç şey seyircisi yoktu. Deplasman seyircisi yoktu. Galatasaray seyircisi yoktu. Ha, aralara girmiş olanlar olabilir. Böyle haberler aldık. Olabilir ama hani grup olarak Galatasaray seyircisi yoktu tribünde ve eğer uygulama sürerse bu sezonki diğer dört büyük arasındaki diğer maçlarda da deplasman seyircisi olmayacak. Sanıyorum buna karşı olan taraftar grubu deplasmanıma dokunma diye bir web sitesi açtılar. Oradan imza topluyorlar ve tüm takımlardan imza topluyorlar. Hani bu hakkın engellenmemesi için. Ben biraz işte Avrupa'yı falan soruştururum. Orada durum nedir diye. Yani tabii bir deplasman yasa yok ama bazı sıkıntılı yani böyle aralığında sorun olan takımlara şey gelebiliyor. Almanya'da örneği var bu hafta. Sanıyorum ikinci ligde St. Pauli Dinamo Dresden maçı var. St. Pauli daha çok hani solcu seyircilerle tanınan bir Hamburg takımı. Dresden ise ciddi bir aşırı sağ seyirci kitlesine sahip. Dresden deplasman bileti istememiş mesela. Sorun çıkmasın diye. Kulüp kendi bir önlem olarak ama bu hani bir nokta atışı. Hani Alman ligindeki bu sezon olacak ikinci ligindeki herhalde 306 maçın ikisinde üçüncü olacak bir olaydır. Yani şimdi savunulabilir ki öbürde sadece dört büyük arasındaki maçlarda mı öyle değil? Mesela Beşiktaş-Bursa arasındaki maçlarda da böyle bir durum var. Yani seyircinin ve şehrin durumuna göre böyle kriterler gene o müthiş sis perdesi içinde kriterler. Evet ama yani bu şey demek yani biz zaten hani emniyet açısından biz önlem alamıyoruz kardeşim. Evet, kale direğinin sürekli olarak kale direklerinin değiştirilmesi, öne arkaya sağa yani sola kulüpler, kaldırılması gibi bir durum bu. Kulüpler diyor biz hani şey ceza riskine girmek istemiyoruz. Herkes işin içinden sıyrılıyor. Zaten hani deplasman seyircisi oranı giderek azaldı. O giden grupta işte %5'lik oraya kafesin içine hapsedilen bir gruptur aslında yani. Orada maç izlemek de epey cesaret ister. Tabii şöyle maçta da Beşiktaş Galatasaray maçında bir takım olaylar oldu. yani futbol kalitesi belki çok yüksek olmayan ama kıran kırana bir maçtı doğrusu. Beşiktaş seyircisi özellikle Galatasaray'ın birkaç oyuncusuyla problem yaşadı. Biri fil dişi sahilli Ebu'ye, biri Brezilyalı Felipe Melo ve Türk oyuncu Engin Baytar. Oyuncular tribünlere bir takım hareketler yaptılar galiba. Tabii kim önce yaptı, kim sonra yaptı doğrusu ben görmedim, bilemiyorum. Çünkü şey oluyor direkt oyuncular bizi tehdit ettiler, tahrik ettiler. Biz de onlara küfrettik, fırlattık işte. Elimize de geçtiğinde fırlattık. Ya, tahrik meselesine geliyormuş. Ama işte bir iddiaya göre de Ebu Egas'ın fil dişi sahilli oyuncusu. Kendisi hakkında ırkçılık uygulandı. Evet, yani böyle bir iddiada bulundu. Evet. İşte maymun yaptılar. Taklit yaptılar beni görerek. Bir takım sesler yaptılar diye. Genelde işte İngiltere'de, İspanya'da birkaç ülkede gördüğümüz hikayet. İşte hani böyle bir olay olduğunda da daha önce birkaç örneği de vardı. Şu geliyor. Türkiye'de ırkçılık yoktur. Savunması geliyor otomatikman. Evet, milliyetçilik de olmadığı gibi. Nelik? yapamadım, algılayamadım. Yabancı kelime herhalde. daha önce de benzer örneği olmuştu. İşte Trabzon Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın kendi takım oyuncusuna yam yam demesi gibi. Bunların bir hani seyinlik içinde yapılan şeyler. Yani yam yam o bir şey olarak söylüyor. Sevimli bir sıfat. Küfürle sevgi vardır ya Türkçe'de. Evet, tatlı öyle sert bir şey. Tatlı sert. Onun gibi yani. Sonra ya birkaç örnek daha vardı. Hep şey oldu. Türkiye'de ırkçılık yoktur savunması otomatikman. Bunu bu hafta söyleyenlerden biri de eski Beşiktaşlı Fransız oyuncu Pascal Numa olmuş. Kendisi de siyah bir oyuncu. Türkiye'de ben ırkçılık görmedim diye. Tabii şöyle oluyor. Özellikle basketbolda Türkiye önce şeyleri gördü. Yani 1970'lerden itibaren. Siyah Amerikalıları. Ve hani o basketbolcular sonra futbolcular daha çok bir sempati, sevgi figürü oluyorlar. Yani işte 11 oyuncunun arasında hatta bir tane siyah sahada oluyor. İşte bizim maskotumuz. Bir de tribünlerde denir tabii. Siyah denmez. Araba bak ya. Arap tabii. Arap nasıl koşuyor be falan. Böyledir yani tribün kültüründe. Bak şu araba. Evet. Sonra sayılar arttı ama hani yani o siyah kişilik oradaki bizim komşumuz değil. Hani bir sportif kahraman. Sen öyle birisi yani. Tabii komşu olunca asıl bakmak lazım ona. Ne olur yani. Mahallemizdeki siyah. Ona ne yapıyoruz acaba? Onu görmek için mesela tarlabaşı örnek. Yok diyenler bir tarlabaşına gelip görsünler bakalım. Evet, Festus Okey davası ne oldu bu arada? En son adı belli oldu. Adı belli oldu değil mi? Polis memurunu mu? Yok hayır. Festus Okey'in Nijerya'dan adı bekleniyordu. Sen tabii polis memurunu mu diye soruyorsun. Çünkü ne önemi var diye düşünüyorsun ölen birisi olduktan sonra. kim olduğu belli değil değil mi? Öyle bir kimlik sorunu vardı. Soyadında değişiklik var. Nijerya kültüründe işte kendi aynı soyadı vermemek de mümkünmüş yani. En büyük evladı ya da en umut beslenen evlada farklı bir isimle de hitap etmek söz konusu olabilirmiş. Festus Okey'de de aynen bu. O yüzden mahkeme karışıklık yaşamış. Anlatabiliyor muyuz? 3 yılda falan oldu galiba. 4 yılda bu soyadı meselesini çözdüler. Bir 4 yılda da yaşıyor öğrenilir. Evet. Irkçılık yoktur. O yüzden şimdi mesela o kısım bilmiyorum Beşiktaş sahaya fırlatılanlardan küfürlerden dolayı bir maç sağ kapatma cezası aldı. Galatasaraylı Melo'ya da Felipe Brezilyalı oyuncuya seyirciye karşı hareketlerinden dolayı bir maç oynamama cezası verildi. Ama bu ırkçılık hikayesi de bir raporlara girmiş miydi bilmiyorum. Örtbas edildi klasik Türk usulü olarak. Halbuki işte yani 10-15 yılda çok daha fazla siyah oyuncu var Türkiye'de. Yani sadece Afrikalı yok. Brezilyalılar var. Avrupalı siyahlar var. Onlar geliyorlar, oynuyorlar. Rakip takımdan da işte bir takım tepkiler görüyorlar. Yani şu var. Hani rakip seyircinin sempati göstermesi illa şart değil. seyircinin protesto hakkı, rakibin moralini bozmak, evet falan, bu hatta sporun parçası. Kimi zaman eğlenceli de olabilir ama işte burada bir çizgi var. O çizgi astığınız zaman işte rakip oyuncunun ya da kendi oyuncunuzun, Türkiye'de onu da görüyoruz, kafasına fırlatılacak herhangi bir ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. Şeye geldiğinde de, yani protesto ve moral bozma ırkçılık sınırını açtığında da başka ciddi sorun. Hani Türkiye kültüründe belki siyahları, değil mi, daha çok hani sporda görüyoruz biz. Sokakta sıradan dolaşan siyahta şey gözle bakılıyor. Yani gel de uyuşturucu taciri. Değil mi? İstanbul'da bir algı var İstanbul'da, ya da seyyar satıcı, hani şey, kaçak eşya satan falan diye. Evet. Yani peki bu örtbas edildi dedin, aslında oldukça ilginç bir şey. Çünkü son derece gelişkin şeylerle, kameralarla da izlenebiliyor. Şimdi müthiş yüksek teknoloji kullanılan gözleme araçları her yerde, özellikle de statlarda. Yani adamın Bue'nin iddiasının doğru olup olmadığını kontrol etmek şıpın işi, son derece kolay bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Yani sen, hani bir kitlesel değil, birkaç kişinin şeyiyse, sözüyse, o tespit edilebilir mi bilmiyorum. Hani kitle halinde bir şey olmadı galiba. Evet. Ama hani İnanüstü'de tribünlere sahaya aile yakın, en öndeki 3 seyirci bir şey dediyse onu tespit etmek çok kolay olmayabilir. Evet. Hani hakikaten belki bir yanlış anlaşılma da olabilir orada, çünkü ciddi bir gerilim oldu oyuncularla tribün arasında. Belki hatta ırkçı olmayan başka şeyler söylüyorlar. Ama Avrupa'da oynamış oyuncuların böyle hassasiyetleri var, özellikle İngiltere'de. İngiltere çünkü hassas bir konuda. Ligde işte en son Chelsea kaptanı Jason Terry'nin başı, evet, dertte. Liverpool'lu Uruguaylı oyuncusu Suarez'in başı dertte. Bu konuda onlar saha içinde rakipleriyle arasında didişmelerde bir şey söylüyorlar. Yani artık işte pislenci mi diyor, ne diyorsa kendi araladığı konuşmada. Hatta işte orada şeyi beklendi oralarda da. Başka oyuncu var mı? Duyan var mı? Sadece ikisinin arasındaki konuşma mı? Şeyi beklendi. Başka kanıt beklendi. Ama orada demiş oyuncular hassastır. Yani bu evde Arsenal'dan geldiği için İngiltere'deki uygulamaları biliyor. Farkındadır olayın. Ama hani kendi olayın üzerine geçecek mi bilmiyorum. Evet, bilmiyorum. Emre Belözoğlu da bu konuda hakkında bazı iddialar yer almış biriydi. Vardı sonra ama temize çıktı. Oynarken. Temize çıktı sonra. Temize çıktı. Peki. Böylece kapatabiliriz herhalde olaylar. Bir son şeye değinmek lazım. Bütün bu karambol içinde. Lütfen. Şimdi Şampiyonlar Ligi Doğan grubundan Doğuş grubuna geçti yayın hakları. Star TV'de satılınca. Ama Türk takımı Trabzonspor'un dışındaki maçları yine pek izleyemiyoruz. Ben uydu sistemim olduğu için oradan izleyebiliyorum. Çarşamba bakışı akşam hakikaten yani sezonun en iyi maçlarından biri vardı herhalde. Milan-Barcelona maçı. Türkiye'de muhtemelen çok az kişi izlemiştir. İnanılmaz bir tempo ve inanılmaz bir mücadele vardı hakikaten. Barcelona sonunda 3-2 kazandı. Hep yani 3 kere öne geçtiler. 3. de korumayı başardılar skoru. Ve grup birinciliğini garantilediler. Türkiye Ligi'nde bazen sahada hakikaten çok sıkı mücadele alıyor ama tabii şey görmüyoruz. Oyun akmıyor ama hani ciddi korakor mücadele, hatta zaman zaman sertle gidiyor. O akşam o vardı ama müthiş de bir tempo vardı. İnanılmaz bir tempo ve iki takım da kazanmak için çıktıkları için ciddi sertlik oldu. Yani oyun sınırlarını zorlayan, Messi'si dahil, herkes birbirine sınırı zorlayan sertlikte müdahalelerde bulundu. Çok hırslıydı iki takım ama o tempoyu ve şeyi izlemek, futbolu izlemek büyük bir zevkti. Yani bu arada kaçan fırsatlar, hani kalecinin kurtardığı zektinden 5-4'te olabilirdi yani. Evet, peki, çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41